θα είναι αυτή, παιδιά, μια εξεταστική χάρμα. Μούρλια, σας λέω. Άλλο να σας λέω, άλλο να το βλέπετε. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Crouching on the cool white tile, she got to learn to take her medicine with a professional smile. A holy vessel or a toilet bowl, a puking hopes into a urinal, the sun like a blowtorch. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 30 ο Αύγουστος. Αλέξανδροι και Αλεξάνδρες σήμερα. Χρόνια πολλά. Όχι Αλέξιδες και Αλεξίες, μην μπερδεύεστε, οι Αλεξάνδροι. Και βεβαίως εξεταστική και αλοξή στην ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, από σήμερα, από χθες στην ουσία, έχουμε και εξεταστική επιτροπή, βεβαίως για το θέμα των παρακολουθήσεων. Θα κάνουν στην Βουλή ακροάσεις των εμπλεκομένων στις συνακροάσεις και μόνο ως λεκτικό σχήμα, ως λογοπαίγνιο αν θέλετε, έχει το ενδιαφέρον του. Ένα μήνα θα κρατήσει αυτή η ιστορία της εξεταστικής. Νομίζω δεν χρειάζεται να σας πω από τώρα να κάνω τον έξυπνο εγώ ότι θα είναι δύο τα πορίσματα ή τουλάχιστον δύο τα πορίσματα της εξεταστικής επιτροπής και ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσουν και ότι δεν πρόκειται να έχουμε μια κοινή γραμμή και ότι τελικά η πλειοψηφία θα είναι αυτή που θα καθορίσει τα πράγματα. Έχεις μία εξεταστική η οποία καλείται να εξετάσει το ρόλο των εμπλεκομένων στην υπόθεση των συνακροάσεων, παύλα παρακολουθήσεων, παύλα επισυνδέσεων, πείτε όποια λέξη θέλετε, όλες ταιριάζουν, και θα ψάχνουμε τους υπεύθυνους. Θα τους εξετάζουμε από εδώ, θα τους εξετάζουμε από εκεί, θα τους λέμε εσείς ρε παιδιά τι ξέρετε, θα λένε αυτοί ξέρω δεν ξέρω. Σε μία υπόθεση που ο κύριος υπεύθυνος, που ο άνθρωπος ο οποίος είχε υπό την ευθύνη του, έχει υπό την ευθύνη του ακόμα την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, προφανώς δεν θα κληθεί στην εξεταστική. Δεν ξέρω, λέτε να το δούμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι θα δούμε αυτή την εικόνα. Μακάρι να κάνω λάθος. Μακάρι να κάνω λάθος και μόνο σημειολογικά θα έχει μια αξία να δίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγήσεις στους βουλευτές και στους δικούς του βουλευτές, αν θέλετε, για το τι ακριβώς έγινε. Για το πώς το καλό αποφασίστηκε να παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το αποτέλεσμα στην Εξεταστική Επιτροπή έχει και αυτό μία σημασία σε ό,τι αφορά τους αριθμούς. Καταρχάς, μη σας κάνει εντύπωση ότι ψηφίστηκε η Εξεταστική Επιτροπή με 142, είναι επί των παρόντων. Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε παρόν κυρίως για τεχνικούς λόγους, αλλά κατά βάση για βαθύτατα πολιτικούς λόγους. Ήθελε να διευρύνει την περίοδο εξέτασης. Σου λέει, γιατί αν τα πιάσουμε από το 16 μέχρι σήμερα, πάμε και πιο πίσω ρε παιδί μου, όσο πιο πολύ τον απλώνει στον τραχανά, τόσο πιο πολύ διαχέονται οι ευθύνες. Η τακτική αυτή δεν πέρασε. Στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την, του Πασόκ Παύλα Κινάλ για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής συνηγόρησαν σε μια μάλλον πρωτοφανή ομοφωνία, ομοψυχία, εκτός από τις προτάσεις Μομφής φυσικά, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 και η Ελληνική Λύση. Έτσι, για να μην σας τα πολυλογώ, με 142 ψήφους υπέρ και τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να δηλώνουν παρόν, υπερψηφίστηκε η Εξεταστική Επιτροπή. Θα έχει διάρκεια, όπως σας είπα, ένα μήνα. Έχει τη δυνατότητα να ζητήσει παράταση, αν δει ότι βγαίνει πολύ πράγμα στη φόρα. Θα συμμετέχουν 29 βουλευτές, βεβαίως κατά αναλογία από τους, με βάση τον συσχετισμό των δυνάμεων στη Βουλή. Γι' αυτό σας λέω ότι έτσι κι αλλιώς η Νέα Δημοκρατία θα έχει το πάνω χέρι. Εκείνο που μάλλον έχουμε να κερδίσουμε εμείς και ενδεχομένως και ο δημόσιος βίος είναι οι αποκαλύψεις, το παρασκήνιο. Πάρτε δηλαδή πίτσες, μπύρες, πατατάκια. Θα έχει αυτό το μήνα, είναι σαν να ξεκινάει το πρωτάθλημα, σαν να ξεκινάει το Champions League, θα έχει ματσάκια, ωραία. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και όταν βρεθούν οι αρμόδιοι υπουργοί, εντάξει, ο Μητσοτάκης από ό,τι φαίνεται δεν θα πάει. Όταν θα βρεθεί, για παράδειγμα, ο διοικητής, ο απερχόμενος, ο κύριος Κοντολέων, και όταν θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις βουλευτών, θα έχει, σας λέω, μερικά ματσάκια που θα τα απολαύσουμε. Ναι, ξέρω, ποδοσφαιροποιώ την πολιτική ζωή, αλλά με τέτοιους όρους γίνεται συνήθως. Στο τέλος θα είναι τζούφιο το παιχνίδι. Στο τέλος θα αποδειχτεί ότι ήταν ψιλοστημένο και ότι τα πράγματα δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Στην πορεία οι εικόνες που θα πάρουμε και τα συμπεράσματα που μπορεί να βγάλουμε μάλλον θα είναι πιο χρήσιμα από το τελικό σκορ, άντε από το τελικό αποτέλεσμα των ερευνών της Εξεταστικής Επιτροπής. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαστε στην δεύτερη εκπομπή μετά την επιστροφή στην νέα σεζόν των πίσω σελίδων. Στο πίσωσελίδες.gr είναι το site όπου μπορείτε να βρείτε και τις προηγούμενες εκπομπές αλλά και τους τρόπους για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Και την χώρα, ξέρετε, βασανίζει και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να τη βασανίζει για καιρό το ερώτημα, γιατί να παρακολουθήσει κάποιος τον Νίκο Ανδρουλάκη. Α, ξέχασα φυσικά να σας πω ότι η έρευνα έχει πάει από το 16 μέχρι σήμερα, γιατί το 2016 και συγκεκριμένα από το 16 μέχρι το 20 έχει καταγγείλει το Κομμουνιστικό Κόμμα, χρόνια τώρα, δεν είναι καινούριο αυτό, ότι είχε παρατηρήσει κακόβουλες εισβολές στο τηλεφωνικό του κέντρο, κακόβουλες επισυνδέσεις, παρακολουθήσεις, πείτε το όπως θέλετε, στο τηλεφωνικό κέντρο στα γραφεία του Περισσού. Μισό λεπτό, από το 16 μέχρι το 20, από το 16 μέχρι το 19 ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, από το 19 μέχρι το 20 ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση. Γιατί θέλουν αυτοί να παρακολουθούν το τηλεφωνικό κέντρο? Ναι, αυτούς λέω, γιατί αυτή είναι εξουσία. Θέλετε να λύσουμε καταρχάς στα ερωτήματα αυτά, να λύσουμε για το ποιος κάνει τις παρακολουθήσεις. Τις παρακολουθήσεις τις κάνει όποιος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, ή μάλλον όποιος έχει το ακουστικό και το Predator ή οποιοδήποτε άλλο σύστημα μπορεί, ή την άδεια ενός εισαγγελέως ή μιας εισαγγελέως, να παρακολουθεί όποιον γουστάρει. Άρα λοιπόν, πρακτικά, για να συνεννοούμαστε, τις παρακολουθήσεις τις κάνει κατά κύριο λόγο αυτός που έχει την εξουσία. Συμφωνούμε σε αυτό, τουλάχιστον να έχουμε μερικά δεδομένα για την συζήτηση, την παραπέρα συζήτηση. Every evening, when all my dishwork is through, I got my baby. and ask her what she would do. I met some movers, but she don't seem to be gay, and then she asked me. Άρα λοιπόν τα σωστά ερωτήματα είναι: γιατί το 2016 ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να παρακολουθεί το ΚΚΕ μέσω της ΕΥΠ; Γιατί το 2022 ήθελε, ή μάλλον συγγνώμη, γιατί το 2020 στη συνέχεια μετά το 19 ήθελε και η Νέα Δημοκρατία μέσω της ΕΥΠ, η οποία μάλιστα υπαγόταν ήδη στον Κυριάκο Μητσοτάκη να παρακολουθεί το ΚΚΕ. Σας θυμίζω 16 με 20 είναι η καταγγελία. Και το 22 πια να συζητάμε, από το 21 μάλιστα, για τον Ανδρουλάκη ως υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, ως υποψήφιος πρόεδρος για το ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως τον δημοσιογράφο Θανάση Κουκάκη, που έψαχνε ένα σκάνδαλο για την Τράπεζα Πειραιώς, την οποία όμως μάλλον δεν έχει να κάνει τόσο με την Πειραιώς, όσο με τους ιδιοκτήτες των εταιριών ή τους διαχειριστές των εταιριών που διαχειρίζονται το συγκεκριμένο αυτό σύστημα, το Predator και όλα αυτά τα κατασκοπευτικά, να το πω έτσι, τα James Bondίστικα. Σε ό,τι αφορά τα τρία αυτά ερωτήματα, φυσικά το πιο κέριο, το πιο μείζον είναι αυτό που έχει να κάνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, που εκ του θεσμικού του ρόλου ως πρόεδρος, ως επικεφαλής του τρίτου κόμματος στην κατάταξη, στην σειρά εκλογής στην Βουλή, προφανώς έχει ένα θεσμικό ρόλο. Άρα λοιπόν, όταν παρακολουθείς τον εν δυνάμει, τον εν αναμονή τότε, τον Σεπτέμβρη του 2021, πρόεδρο ενός κόμματος, αρχίζει να παίρνει μια διαφορετική χρειά η όλη η υπόθεση. Κανένας δεν μας έχει απαντήσει σε αυτό. Προσέξτε να δείτε, και από ό,τι φαίνεται δεν θα μας απαντήσει. Έχεις μια υπηρεσία, σας τα έλεγα και χθες, η οποία υπάγεται απευθείας στον Πρωθυπουργό και η οποία παρακολουθεί τον αρχηγό ενός άλλου κόμματος. Και ο Πρωθυπουργός δεν ξέρει να σου πει πρώτον ότι τον παρακολουθούσαν, δεύτερον γιατί τον παρακολουθούσαν. Σας θυμίζω ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, ήμασταν σε διακοπές οι περισσότεροι, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, κάτι αρχίσανε να λέγονται, να πηγαίνει η συζήτηση μέχρι την Αρμενία, μέχρι την Ρωσία. Η Ρωσία την έχουμε και εύκολη να την κατηγορήσουμε για τα πάντα μετά τον πόλεμο προφανώς. Γενικά υπήρξε μια προσπάθεια διάχυσης, κάποιοι απ' έξω παρακολουθούσαν. Κάτι με την Κίνα, ότι μιλούσε λέει με κάτι Κινέζους ο Ανδρουλάκης και γι' αυτό θεωρήθηκε ύποπτος. Όποιος μιλάει με Κινέζο θεωρείται ύποπτος. Και όσοι μιλούν με το Σιμίτι, τι γίνεται; Τέλος πάντων, καλά αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχουμε πάρει απάντηση γιατί παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Ανδρουλάκη. Και αφού δεν έχεις πάρει απάντηση και αφού βλέπεις να μπουρδουκλώνονται λιγάκι και να μην μπορούν να συνεννοηθούν ούτε σε ένα πρωινό καφέ, παιδιά, μαζευτείτε, βρείτε τα εκεί στο Μαξίμου, τρεις άνθρωποι είστε που μιλάτε. Τουλάχιστον συνεννοηθείτε να λέτε τα ίδια, να μην μπερδευόσαστε. Εννοώ για το Γεραπετρίτη, θα σας πω παρακάτω. Αφού λοιπόν κανένας δεν θα μας πει επισήμως γιατί παρακολουθεί το τηλέφωνο, ο ίδιος δηλαδή, ο Νίκος Ανδρουλάκης, μπορούμε να κάνουμε όποιες υποθέσεις θέλουμε. Ή τουλάχιστον να μου επιτρέψετε να κάνω εγώ μερικές υποθέσεις. Λοιπόν, να τα βάλουμε κάτω. Μία λογική σκέψη είναι, σας θυμίζω σε ποια περίοδο βρισκόμαστε. Δηλαδή, επειδή αυτοί δεν θα μας πούν, τουλάχιστον να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Βρισκόμαστε στον Σεπτέμβρη του 2021. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική μάχη μέσα στο ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα βγει πρόεδρος. Ποιος καίγεται να παρακολουθήσει τον έναν εκ των υποψηφίων πρόεδρων του ΠΑΣΟΚ για να δει τι στάση θα κρατήσει; Για τους άλλους υποψήφιους δεν ξέρουμε γιατί η έρευνα έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή ο Ανδρουλάκης ήταν ευρωβουλευτής, στα κινητά εννοώ. Δηλαδή δεν ξέρω να σας πω αν παρακολουθούσαν και τον Λοβέρδο και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Χαρικαστανίδη και τον Γερουλάνο, ποιοι άλλοι ήταν, και τον Χριστίδη, ξεχνάω κανέναν από τους υποψήφιους. Λοιπόν, δεν ξέρω να σας πω αν τους άλλους τους παρακολουθούσαν, μάλλον δεν το ξέρουν ούτε και αυτοί. Ποιος ήταν αυτός που είχε συμφέρον να μάθει εκείνη την περίοδο τι λέει ο Ανδρουλάκης στο κινητό του? Το ένα ερώτημα. Και το δεύτερο ερώτημα, ποιος έχει τα μέσα για να παρακολουθήσει? Δείχνουν προς μία κατεύθυνση όλα αυτά. Την προφανή κατεύθυνση. Την κατεύθυνση του Μαξίμου, που εκείνη την περίοδο ίσως να είχε ένα ενδιαφέρον να μαθαίνεις τι στο καλό καπνό φωμάρει ο Ανδρουλάκης τώρα που θα γίνει πρόεδρος. Τον έχουμε, θα είναι μαζί μας. Λέω εγώ τώρα έτσι, είναι πολύ απλοϊκή η σκέψη μου, αλλά καμιά φορά ξέρετε στην πολιτική τα πράγματα μάλλον απλά είναι, καμιά φορά είναι και απλοϊκά. Είμαι ο ίδιος άνθρωπος που πριν φύγω για διακοπές σας έλεγα το κέριο ερώτημά μου ήταν τι στο καλό να μάθεις από το κινητό του Ανδρουλάκη. Δηλαδή τι να μάθεις πραγματικά, το λέω συνέχεια, αν θα λιάσει ή αν θα βρέξει, αν δεν βρέξει ξεδαλιάσει. Αυτό είναι η πολιτική του Ανδρουλάκη. Και μάλιστα η πόντι που έχει πάρει τώρα με την υπόθεση αυτή και δημοσκοπικά κάτι τσιμπάει, δύο μοναδούλες, προφανώς του κάνουν και πάρα πολύ καλό. Προσπαθώ να κοιτάζω καχύποπτα όλες τις εξελίξεις. Αλλά το κλείνω εδώ, την κλείνω αυτή την παρένθεση για να δεχτώ ότι ναι, τότε το Σεπτέμβρη που δεν ξέραμε ρε παιδί μου τι καπνό φουμάρι, θα είχες ένα ενδιαφέρον να μάθεις. Το βασικό ερώτημα, συζητάει με τους συνεργάτες του, είναι προς το να τα βρει με τη Νέα Δημοκρατία, με εμάς που έχουμε το σύστημα ελέγχου στα χέρια μας, ή είναι για να πάει προς την άλλη μεριά, προς το ΣΥΡΙΖΑ και θα έχουμε μπλεξίματα κλπ. Ναι, αυτό είναι μια πληροφορία που μπορεί να χρειάζεται στον ιδιοκτήτη, στον διαχειριστή, στον προϊστάμενο, για να το πω πιο σωστά, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, που τυχαίνει να είναι ο πολιτικός αντίπαλος του παρακολουθούμενου ή ενδεχομένως ο πολιτικός συνεργάτης του παρακολουθούμενου, εάν τα πράγματα στις εκλογές δεν πάνε καλά. Βεβαίως θα μου πεις με τον ίδιο τρόπο, θα είχε όφελος να μαθαίνει για παράδειγμα ο Λοβέρδος για τον Ανδρουλάκη. Η υπόθεση με την Καϊλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η οποία δεν προωθεί ή μπλοκάρει καλύτερα, μαζί με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μαζί με τους δεξιούς δηλαδή, και η Καϊλή μπλοκάρει την έρευνα, την περαιτέρω έρευνα για την ιστορία των υποκλοπών στην Ελλάδα. Η Καϊλή ήταν από τα πιο προβεβλημένα στελέχη της ομάδας Λοβέρδου, σας θυμίζω. Ενδεχομένως να λέει κάτι για το τι ακριβώς συνέβαινε γύρω από τον Ανδρουλάκη και ιδιαιτέρως γύρω από το κινητό του Ανδρουλάκη. Εγώ θα σας καλέσω να είστε καχύποπτοι. Τουλάχιστον να περνούν οι κακές σκέψεις από το μυαλό σας. Δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να τις υιοθετήσετε. Αλλά έλα τώρα να μου πεις εσύ αν όλη αυτή η ιστορία τελικά δεν βγήκε τζούφια, αφού ο Ανδρουλάκης έγινε, σταμάτησε μόλις έγινε λέει πρόεδρος του Πασόκ, σταμάτησαν μετά από μερικές μέρες, σταμάτησαν οι νόμιμες κατά τα άλλα επισυνδέσεις. Γιατί σταμάτησαν? Γιατί το ότι έγινε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τότε ήταν που δεν ήταν πια ζήτημα εθνικής ασφάλειας η παρακολούθηση του Ανδρουλάκη? Πολλά περίεργα πράγματα. Μήπως σταμάτησαν επειδή το παιχνίδι καθορίστηκε? Δεν κάνω καμία συνωμοσιολογία και δεν έχω καμία όρεξη για θεωρίες περίεργες κλπ. Αλλά ο Ανδρουλάκης σήμερα, άσε ό,τι πέρασε, σήμερα με το σκάνδαλο εν εξελίξει σε ό,τι αφορά την διερεύνησή του και με το σκάνδαλο να είναι στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας, και θα είναι από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα είναι αυτό το πρώτο θέμα στις εφημερίδες, στις εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων. Πού είναι πιο κοντά ο Ανδρουλάκης σήμερα? Για καθίστε λιγάκι να το σκεφτείτε. Είναι στον ΣΥΡΙΖΑ, λέτε? Είναι η κυβέρνηση της προοδευτικής, η προοδευτική διακυβέρνηση, ο στόχος αυτός? Νομίζετε ότι επιτυγχάνεται, ότι έρχεται πιο κοντά? Θα σας έλεγα κρατάτε λίγο μικρό καλάθι. Θα σας έλεγα πως αν θυμηθείτε τις παρεμβάσεις Ανδρουλάκη και την τοποθέτησή του περί της άρνησής του για κυβέρνηση, για στήριξη κυβέρνησης ή με τον Τσίπρα ή με τον Μητσοτάκη, ενδεχομένως να σας χτυπάει ένα καμπανάκι. Τι θέλω να πω? Ποιος είναι πιο πιθανόν να μην είναι στην θέση του, στην προεδρία του κόμματός του την επόμενη μέρα, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης? Ποιος είναι πιο πιθανό να ικανοποιήσει με την αποχώρησή του από τον θόκο του την απέτηση Ανδρουλάκη? Σας θυμίζω τη φράση: με μας δεν θα είναι πρωθυπουργός ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Για να το κάνω πιο λιανά, ένα ενδεχόμενο αποχώρησης του Μητσοτάκη, που μπορεί μετά να αδειάσει, να πάρει πάνω του την ευθύνη όλη αυτή και μετά να έχει ένα καινούριο καθεστώς στη Νέα Δημοκρατία που να συνεργαστεί μαζί του με αυτό το καινούριο καθεστώς, και αφού θα έχουν αποκαθαρθεί όλες οι σκιές, τότε να συνεργαστεί με αυτή τη νέα δημοκρατία ο Νίκος Ανδρουλάκης, σας φαίνεται πάρα πολύ μακρινό? Έτσι, για να το σιγοντάρω όλο αυτό το σκεπτικό, θα σας πω τυχαία τώρα, να έτσι μου ήρθε, με ενημερώνουν από το Control ότι αυτές τις μέρες αναμένεται, αύριο συγκεκριμένα, αναμένεται παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή. Τον θυμάστε τον Κώστα Καραμανλή? Θα βρεθεί στην Κρήτη εδώ στα Νόγια για να μιλήσει για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον τεθνεόντα συνεργάτη του, εκείνον ναι, που είχε κατηγορηθεί για την υπόθαλψη εγκληματιών και ναρκωτικών και την υπόθεση αυτή, ναι, που ήταν στο Μαξίμου. Τέλος πάντων, ναι, αυτό το Γιάννη Κεφαλογιάννη θα τιμήσει, αλλά μέσα στην κουβέντα μάλλον δεν είναι και πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον για το τι θα πει για τον Κεφαλογιάννη. Κυρίως είναι το ενδιαφέρον για το τι θα πει για τον Μητσοτάκη. Όπως βλέπετε, αυτή θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά και πολιτικά και σε επίπεδο πληροφοριών και σε επίπεδο έτσι διεργασιών. Θα σας έλεγα όμως να μην είστε καθόλου σίγουροι για την προσέγγιση, ακόμα και αν εχθές όλοι μαζί ψήφισαν την πρόταση του Πασόκ, όλη η αντιπολίτευση, για την προσέγγιση του Νίκου Ανδρουλάκη, θα το έλεγα και προσωπικά, όχι μόνο του Πασόκ, και προσωπικά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δείτε το λίγο πιο απλά. Στον ΣΥΡΙΖΑ θα πηγαίνει ως το αδύναμο μέλος μιας συμμαχίας. Στη Νέα Δημοκρατία, αν έχει καταφέρει να καθαιρέσει τον Μητσοτάκη και να έχει επιτύχει τους όρους του, θα πηγαίνει ως το ισχυρό μέλος μιας συμμαχίας. Βεβαίως θα παίξουν ρόλο και τα εκλογικά ποσοστά, όλα αυτά θα είναι μέσα πάνω στο τραπέζι, αλλά δεν θα ήμουν καθόλου σίγουρος για το ότι αυτή η υπόθεση των υποκλοπών απομακρύνει την Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ. Διάλειμμα εδώ. Και μόλις γυρίσω έχω να σας πω για Γεραπετρίτη και για αυτό το ερώτημα που μας απασχολεί, που ενώ ήταν έτοιμος να τον ενημερώσουν τον Ανδρουλάκη, ο Γεραπετρίτης, για το τι στο καλό συνέβη, εχθές μας είπε ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Και τότε τι θα ενημέρωνες? Καθίστε, θα σας τα πω παρακάτω. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da da dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. Turning my head up and down, turning, turning, turning, turning, turning around, that all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see. Just a yellow lemon tree. δέκτες σας είναι οι πίσω σελίδες. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Διονέλης, πισωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Η συζήτηση για τις υποκλοπές, όπως βλέπετε καταλαμβάνει, αν ακούσατε και τη χθεσινή εκπομπή, σχεδόν το σύνολο των δύο τουλάχιστον πρώτων εκπομπών. Διότι προφανώς είναι το θέμα των ημερών, διότι προφανώς είναι η ιστορία που μας απασχολεί, αλλά προσπαθώ και χθες και σήμερα να ψάξω κι εγώ μαζί σας τις πίσω πλευρές αυτής της ιστορίας. Το ποιος είναι αυτός που με βάση τον νόμο των πιθανοτήτων, αν θέλετε, ήταν ο πιο πιθανός, ήταν ο πιο ύποπτος από όλους για τις παρακολουθήσεις. Και δεν βγαίνει αλλιώς το σενάριο εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση που έχει, όπως σας έλεγα, και το μαχαίρι και το πεπόνι. Και όχι μόνο έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, αλλά στην εξέλιξη της υπόθεσης κάνει και πατάτες. Πατάτες πραγματικές, δηλαδή, τι να σου πω ρε παιδί μου, αυτό το της ελάχιστης συνεννόησης, παιδιά, να συνεννοηθούμε. Δηλαδή, να βάλουμε σε μια σειρά τι θα λέμε στα κανάλια, να λέμε όλοι τα ίδια. Δεν είναι και δύσκολο ρε εσείς να το κάνετε αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να βγαίνει ο Γεραπετρίτης χθες στον Sky και να λέει εμείς δεν έχουμε κανένα στοιχείο, κανείς δεν ξέρει γιατί παρακολουθούσε τον Νίκο Ανδρουλάκη η ΕΕΠ. Εν τω μεταξύ, πριν από μερικές μέρες ο Γιάννης Οικονόμου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν αυτός που είχε αναφέρει στο briefing ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δέχτηκε τηλεφώνημα από τον κύριο Γεραπετρίτη για να τον ενημερώσει ακριβώς για το γιατί τον παρακολουθούσαν, για το τι ακριβώς συνέβη, και αρνήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης να έρθει να ενημερωθεί, οπότε η ευθύνη και το βάρος της μη δημοσιοποίησης των λόγων, γιατί αυτά καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να είναι δημόσια πράγματα, είναι στον κύριο Ανδρουλάκη. Καθίστε παιδιά, πρέπει να ισχύει το ένα από τα δύο, γιατί και τα δύο μαζί δεν μπορεί να ισχύουν. Δεν είναι δυνατόν να ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή, ή ήξερε πριν από μια εβδομάδα τι ακριβώς έχει συμβεί με τις παρακολουθήσεις και τον πήρε τηλέφωνο και του είπε έλα δωρε εσύ να σε ενημερώσω και ο άλλος αρνήθηκε, ή ισχύει το καινούργιο αυτό που μας είπε χθες, ότι εμείς δεν έχουμε ιδέα, κανείς δεν ξέρει γιατί παρακολουθούσαν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και τα δύο μαζί δεν ισχύουν. Συνεννοηθείτε στον πρωινό καφέ, στο Μαξίμου, στο briefing, ξέρω εγώ. Ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται εν τη απουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Νομίζω ότι για τον Ανδρουλάκη αυτό είναι το καλύτερό του. Δηλαδή να συζητάνε όλοι για αυτόν, χωρίς να είναι παρόν και να εκτίθεται ο ίδιος, και στην ουσία να παίζουν, να αυξάνουν τις μετοχές του. Διότι εντάξει, ό,τι και να πει ο Κατρίνης ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κινάλ στη Βουλή, άλλη βαρύτητα έχει το να το πει ο ίδιος ο παρακολουθούμενος, τον οποίο ένας λέει τον καλέσαμε και δεν ήρθε, ο άλλος λέει δεν έχουμε τίποτα, αυτός που τον κάλεσε εντωμεταξύ δεν έχουμε τίποτα να του πούμε γιατί κανείς δεν ξέρει, ο Μητσοτάκης παραδέχεται ότι ήταν λάθος η επισύνδεση, νόμιμη μεν αλλά λάθος, Ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, κρατήστε το αυτό γιατί σας είπα πριν για Καραμανλή, στο ίδιο πλαίσιο βάλτε και Ρουσόπουλο, που λέει ότι το νόμιμο και το ηθικό, ξέρει αυτός από την εποχή τη δική του τη διαφορά του νόμιμου και του ηθικού, κάτι για βουλγαράκι και βατοπέδι και λίμνες που έγιναν οικοπεδάκια, κάτι θυμάται ο Ρουσόπουλος, αλλά του στοιχώνει τώρα στον Μητσοτάκη και αναμένουμε, όπως σας είπα, και την παρέμβαση του ίδιου του Καραμανλή. Και όλο αυτό είναι ένα ωραίο σκηνικό που μπορεί να τραβήξεις διάφορες κλωστούλες. Θα μου πεις, κανένας δεν μπορεί να ξέρει πώς θα έρθουν τα πράγματα μέχρι την ημέρα που θα είναι οι εκλογές. Αλλά μέχρι τότε θα έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό σας είπα, πάρτε πατατάκια, πάρτε μπύρες, έχει σίριαλ μπροστά. Ναι, ναι, στο κάτω-κάτω, ναι, that's the way I like it. Έχουμε και εμείς δουλειά οι δημοσιογράφοι, έχουμε εδώ ειδικά το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ όλον αυτό το μήνα που είναι μπροστά μας, έχει να βγάλει λαβράκια. Ακούστε τώρα, μέσα σε όλα τα άλλα, μέσα σε όλον αυτό τον οριμαγδό, συλλαμβάνουν τον Χρήστο Μαυρίκη. Οι παλιότεροι, αν έχετε γεννηθεί, αν μπροστά στην ημερομηνία γέννησης λέει 70 κάτι, πάνε να πει ότι το 90 ήσασταν εκεί 18, 20. Καταλαβαίνατε λίγο τι παίζει. Δεν μπορεί να μην πήρατε. Το όνομα Χρήστος Μαυρίκης δεν μπορεί να μην σας λέει τίποτα. Ειδικά όσοι είστε άνω των 40. Τι να πω τώρα, έτσι. And in a splish splash, I jumped back in the bath. Well, I was out of know there was a party going on. There was a splishing and a splash. Είναι κάτι ωραίες πλάκες που κάνει καμιά φορά η ιστορία. Εγώ σας ομολογώ ότι διάβασα την είδηση και λέω, καλά, πάλι ο Μαυρίκης. Ο Μαυρίκης, για τους νεότερους τα λέω, είναι ο εθνικός μας κοριός. Είναι την περίοδο Μητσοτάκη, του παλιού Μητσοτάκη, που με εντολές του Γριλάκη, αν θυμάστε, παρακολουθούσε το σύμπαν, τον Ανδρέα Παπανδρέου, υπουργούς, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, χαμός. Κατηγορούμενοι τότε και ο Γριλάκης και η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν κατηγορούμενη τότε ως κόρη και λοιπά. Τι να σας λέω τώρα, χαμός. Χρήστος Μαυρίκης. Βάλτε βρε παιδί μου το όνομα και θα δείτε. Google, απλό. Και μέσα σε όλο αυτό που γίνεται τώρα, 67-68 χρονών ο Μαυρίκης πια, τον συλλαμβάνουνε. Και λες, όπα ρε παιδιά, τι έγινε, κάτι τι, δηλαδή είπαμε να ζούμε πολιτικό ντεζαβού, που λένε, δεν το λέω με γαλλική προφορά, το λέω με ελληνική προφορά, αλλά τόσο πολύ. Λοιπόν, τελικά το Μαυρίκη τον συλλάβανε, για να δεις τώρα τι πλάκες σου κάνει καμιά φορά η επικαιρότητα. Ο Μαυρίκης πήγε στο βενζινάδικο να βάλει βενζίνη. Ακούστε τώρα να δείτε μια ιστορία. Στο Πικέρμι. Και πλακώθηκε με έναν εκεί, με έναν άλλον οδηγό, γιατί σειρά. Όχι, εγώ ήρθα πρώτος, όχι εσύ ήρθες πρώτος. Εν τω μεταξύ, τώρα άκου τώρα, είσαι ο Μαυρίκης, ακούς το ραδιόφωνο, έχεις βάλει, ξέρω εγώ, να ακούς ενημερωτικό ραδιόφωνο και ακούς όλη αυτή την ιστορία που γίνεται με τις υποκλοπές, με αυτά. Θυμάσαι τις δικές σου, τις δόξες, τις φοβερές. Λες, έρε, πώς θα έχουν εξελιχθεί τα συστήματα τώρα, τι ωραία πράγματα που θα έχουν. Εμείς τότε προσπαθούσαμε με τις κάψες πάνω στο τηλέφωνο να πάρουμε καμιά πληροφορία. Λοιπόν, και πλακώνεσαι την ώρα που πας να μπεις στο βενζινάδικο με έναν άλλο οδηγό δίπλα. Και όχι μόνο πλακώνεσαι, κατεβαίνεις κάτω, πιάνονται στα χέρια, γίνεται χαμός. Και τραβάει και πιστόλι ο Μαυρίκης. Έχει πιστόλι πάνω του. Και έρχεται η αστυνομία. Και να μην σας τα πολυλογώ, τον μπουζουριάζουν, τον πάνε μέσα, του κάνει ο άλλος μήνυση, του κάνει και αυτός μήνυση, συκοφαντική αυτή, ψευδή καταμήνυση, πώς το λένε, απειλές, αυτό, εκβιασμός. Πάνε, κάνουν έρευνα στο σπίτι του Μαυρίκη. Δεν βρίσκουν κινητά τηλέφωνα και καταγραφής και βαλιτσάκια, βρίσκουν όμως όπλα, βρίσκουν λίγο χασίς. Εν πάση περιπτώσει βρίσκουν και μέσα σε όλο αυτό, τις μέρες αυτές, δηλαδή και αυτός πετυχεσιά ρε παιδί μου, πετυχεσά μέσα στην τούρλα του Σαββάτου που λένε στο χωριό μου, τότε βρήκε να τσακωθεί και να πλακωθεί και μαζέψανε το Μαυρίκι παιδιά. Έναν ήταν να συλλάβουν, λες πάλι το Μαυρίκη θα συλλάβουν. Και τότε το Μητσοτάκη έπρεπε να συλλάβουν τον πατέρα και συλλαμβάνανε το Μαυρίκη. Και τώρα πάλι το Μητσοτάκη πρέπει να συλλάβουν το γιο, αλλά πάλι το Μαυρίκη συλλάβανε με ένα μαγικό, με ένα φοβερό τρόπο. Πραγματικά μας κάνει πλάκα η ζωή μερικές φορές. Για την ιστορία, αλλά έχει σημασία για να το βάλετε και στα τωρινά τα δικά μας. Τότε για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, τελικά φυλακή, δεν πήγε, πήγε λίγο Μαυρίκης, αλλά γενικά δεν την πλήρωσε κανένας, παιδί μου. Γιατί όταν μετά ήρθε ο Ανδρέας, έδωσε χάρη. Είπε, ας το πάει στα κομμάτια, εντάξει, δεν βαριέσαι, ό,τι έγινε, έγινε. Γιατί ήταν μεγαλόψυχος ο Ανδρέας, η μεγάλη καρδιά. Εγώ λέω γιατί έκαναν ακριβώς τα ίδια μετά οι του Πασόκ, παρακολουθούσαν, οι παρακολουθούμενοι γίνανε παρακολουθούντες και ήταν ο παρακολουθήσας του παρακολουθήσαντος. Και εσύ μου λες τώρα, εκπλήσεσαι που και επί Τσίπρα γίνονταν 54.000 παρακολουθήσεις στη τετραετία αυτή, εκπλήσεσαι για τις 15.000 κάθε χρόνο που δίνονται, συγγνώμη, εντολές από την εισαγγελέα της ΕΥΠ, 15.000 το χρόνο που σας έλεγα και χθες, και πέφτεις και από τα σύννεφα. Αυτό σου λέω, από όλη αυτή την ιστορία, Μαυρίκηδες, Μητσοτάκηδες, Τσίπρες, τι να σου πω τώρα, Κοντολέοντες, όλο αυτό βάλε και πίσω και μπρος και τους παλιούς και τους τωρινούς και κράτα ότι παρακολουθούνται τα πάντα και οι πάντες. Τέλος. Όχι τέλος εκπομπής, μη φεύγετε, τέλος για αυτό το θέμα. Έχω να σας πω και για 2-3 ακόμα. Στα δικά σας μηνύματα διαβάζω αυτό της Παρασκευής κάτω από την ανάρτηση στο Facebook για τη χθεσινή εκπομπή. Μου λέει καλώς βρεθήκαμε. Είμαστε ακόμα, λέει, διακοπές, αλλά μας έλειψες. Ναι, λέει, ακούμε πίσω σελίδες από το τηλέφωνο. Σας έλεγα χθες ότι ειδικά εσείς, αφού είπαμε δύο από εμάς μέχρι να τελειώσει κάθε εκπομπή, κάθε ώρα, σχεδόν δύο, εντάξει, κάθε ώρα βγαίνει η απόφαση να παρακολουθηθούν από την εισαγγελία της ΕΥΠ. Για να είναι 15.000 το χρόνο, είναι 42 τη μέρα, είναι κάτι παραπάνω, κάτι λιγότερο από 2 την ώρα. Και σας έλεγα χθες, ειδικά αν είστε από τους ακροατές των πίσω σελίδων, ειδικά δε αν ακούτε από το τηλέφωνο και τα συνδυάζει το Predator, ο κοριός εκεί, σου λέει, όπ, το ίδιο τηλέφωνο που παίρνει εκεί, ακούει και από το τηλέφωνο αυτό και μου λέει Παρασκευή, ναι, μου λέει, ακούμε πίσω σελίδες από το τηλέφωνο, την έχουμε εξασφαλίσει την επισύνδεση, μου γράφει με νόημα και με τρία ερωτηματικά. Τώρα τι να σου πω, είδε, θυμάσαι εκείνη την ταινία στον Ηλία του 16ου που έλεγε ο Χατζηχρίστος, το θες εσύ το ψαχουλεματάκι σου τώρα, έτσι πάει μάλλον το πράγμα. αρχίζει τώρα, ψάχνει ο κόριος, ψάχνει. Γενικώς το θέμα και με αφορμή τα χθεσινά, το χθεσινό ηχητικό που σας έβαλα εκεί με Κωνσταντάρα κλπ. Το θέμα παρακολουθήσεις έχω παρατηρήσει και από άλλες εκπομπές και βλέποντας λίγο έτσι στο διαδίκτυο ότι προσφέρεται πάρα πολύ για κούμπομα με τις ελληνικές ταινίες. Έχει πολύ πολύ πράγμα, πολλά τηλεφωνήματα, πολλά γερομπισμπίκι, τι έγινε, την κατάφερε στη μικρούλα που λέει ο Ηλιόπουλος από μέσα. Τι να σου πω τώρα, πολύ πράγμα και μου θυμίζει η Χρύσα και την ταινία πάλι με τον Κωνσταντάρα, με το Ζάβαλο. Θυμάστε που τον έχουν πιάσει τα πράσα και τον πηγαίνουν στο τμήμα και λέει όλο Ζάβαλος, Ζάβαλος, και του λέει ο αστυνομικός, να και αν είσαι και ο Ζάβαλος και αυτό κλπ. Και προσπαθεί να τη γλιτώσει, ενώ τον έχουν πιάσει πραγματικά τσίτσιδο μέσα στο αυτό. Λέει να ούτε τις κάλτσες δεν έβγαλε και όλα τα άλλα τα έχει βγάλει. Με το Σεντόνι. Εκεί με το καρνέ της κυρίας Δόμνας, Δόμνα δεν τη λέγανε, που ήταν και κόρη ναυάρχου. Άστα, άστα. Και η Τατιάνα μου γράφει ο τίτλος της χθεσινής εκπομπής, το «Θα με ρωτήσω ποιους παρακολουθώ αλλά μπορεί και να μην μου πω», μου θύμισε λέει εκείνο το παλιό τραγούδι, το Τζοπάνα Ρέιβ, που έλεγε «Μου τηλεφώνησα και δεν μου απάντησα». Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, σταματώ εδώ τα των παρακολουθήσεων. Προφανώς είναι το θέμα των ημερών, αλλά δεν είναι το μόνο θέμα. Δύο ακόμα ζητήματα, όσο προλάβω στα 4-5 λεπτά που έχουμε ακόμα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Ζήτημα πρώτο, κάτι σας είπα εχθές. Αυτός ο Τσαμπουκάς, αυτή λεβεντο, να μην πω τι, λεβεντοκαφρίλα, των τύπων από το πέραμα του Μιλοποτάμου, που προφανώς έχει δημιουργήσει πάρα πολύ άσχημη εντύπωση για την Κρήτη. Που προφανώς μας αρέσει πολύ εμάς εδώ στην Κρήτη να λέμε ότι δεν είναι αυτή η Κρήτη, βρε παιδί μου, και μην μένεις τώρα σε αυτά, αλλά τα οποία αυτά είναι καθημερινά. Και έχει και ακόμα ένα ερώτημα, το διατύπωσα χθες και σε μια ανάρτηση δημόσια, προς τον κύριο, προς τον αξιότιμο κύριο Διονύση Βέρα. Είναι ο δικηγόρος ο οποίος έχει αναλάβει τους νταΐδες αυτούς, τα παλικαράκια αυτά, που αν δεν έχετε ακούσει, αν τυχόν γυρίσατε από διακοπές και δεν είχατε ανοίξει καθόλου τηλεόραση, και πολύ καλά θα κάνατε, είναι αυτοί οι τύποι τώρα που ξέρεις, άμα σου πετύχει στο Μιλοπόταμο στο χωριό μου, στο δικό μου, στο δικό του, εδώ είναι το χωριό μου λέει, σε προσπερνάει, μετά μπαίνει μπροστά με το αγροτικό, πηγαίνει με 20-30 χιλιόμετρα έτσι για να σου σπάσει τα νεύρα για τσαμπουκάκια. Δεν μπορείς ούτε να του παίξεις τα φώτα, ούτε να κορνάρεις. Να κορνάρεις, κατεβαίνει κάτω, σε κάνει μαύρο στο ξύλο. Και φυσικά όχι να τον προσπεράσεις. Και πρέπει να πας όλο το δρόμο έτσι για πλάκα, για χαβαλέρε, παιδί μου, γιατί εδώ είναι το χωριό μου και κάνω ό,τι γουστάρω. Αυτό ήταν. Και ο Γερμανός τουρίστας που είχε μέσα και την οικογένειά του έκανε το λάθος να προσπεράσει και μετά ακολούθησε αυτό το κυνηγητό, τρακαρίσματα, καβάλισε το ένα αυτοκίνητο πάνω στο άλλο του, έφερε την καρότσα του αγροτικού και ευτυχώς έχουν υπάρξει κάμερες. Λοιπόν, ο κύριος Βέρας που τους υπερασπίζεται είπε στην τηλεόραση, είναι ημερών αυτό το θέμα, απλά το ξαναφέρνω γιατί με πλήγωσε, σας ομολογώ, για έναν τόπο που και εγώ ζω τα τελευταία 12 χρόνια και που, εντάξει, δεν θα πω τον πονάω, γιατί σαν τον ντόπιο κανείς δεν πονάει, αλλά όπως και να το κάνεις, νιώθω κι εγώ ένα κομμάτι μιας ευθύνης όταν έχεις δημόσιο λόγο. Λοιπόν, ο κύριος Βέρας, όπως και εγώ, εμείς οι δημοσιογράφοι, αλλά και οι δικηγόροι έχουν δημόσιο λόγο, βγήκε και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, αν ήταν Έλληνες οι επιβάτες, τα θύματα, δεν θα είχε συμβεί τίποτα από αυτά. Δεν θα το συζητούσαμε καν. Το γιατί δεν μας είπε όμως. Και επειδή όσοι ξέρουν λίγο την τοπική ιδιοσυγκρασία και τα πράγματα, αυτή η δήλωση είναι πολύ περίεργη. Μυρίζει, έχει μέσα της μία απειλή. Δηλαδή αν ήταν Έλληνες και όχι Γερμανοί τουρίστες που δεν ξέρουν και έχουν την άγνοια του κινδύνου, ο Έλληνας θα ήξερε ότι τώρα πας να τα βάλεις με το παλικάριο στο Μυλοπόταμο, θα στην πέσουν πουθενά, πολύ περισσότερο αν μένεις στο νησί. Δηλαδή, και ρωτώ από χθες, και μάλιστα με μια δημόσια ανάρτηση, τον κύριο Βέρα, αν ήμουν αγόρε, παιδί μου, αν ήταν ένας άνθρωπος, οποιοδήποτε εδώ, κάτοικος του νησιού, με την οικογένειά του μέσα στο αυτοκίνητο, τη συμπεριφορά αυτονών, εάν του ζητούσα να την πάμε στα δικαστήρια και να πάω να δικαιωθώ, θα μου έλεγε γύρευε τη δουλειά σου, ας πούμε, δεν θα με υπερασπιζόταν. Δεν θα υπερασπιζόταν έναν πολίτη από την άλλη μεριά, αν επιθυμούσε να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τους ανθρώπους αυτούς. Για τον εκφοβισμό, για τον τραμπουκισμό αυτών που βλέπουμε όλοι και, και στα πλάνα. Και απάντηση δεν παίρνω. Βεβαίως δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι είναι ιερό το δικαίωμα της υπεράσπισης κάθε κατηγορουμένου, ακόμα και του ιδεχθέστερου εγκληματία. Αλλά χρειάζεται και λίγο ντροπή καμιά φορά. Τι είπα να πει ότι δεν θα γινόταν θέμα αν ήταν Έλληνες τα θύματα. Με τους Έλληνες θα τα κανονίζαμε μια χαρά, με τους Γερμανούς, ενώ τώρα αυτοί δεν ξέρουν, πήγανε, κάνανε μηνύσεις, κάνανε... Αυτό το μήνυμα παίρνω εγώ, εκτός αν δεν καταλαβαίνω καλά. Και αν δεν καταλαβαίνω καλά και υπάρχει άλλη εξήγηση, θα χαρώ πάρα πολύ να την ακούσω από τον κύριο Βέρα. Κρατήστε το μέχρι εδώ, κρατείτε ακόμα ο 38χρονος, ο ένας από τους δύο, ο συνοδηγός έχει αφαιθεί ελεύθερος, και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση έχει ανοίξει δίπλα της, η συζήτηση για το περιστατικό εννοώ, έχει ανοίξει η συζήτηση δίπλα της και για το τι ακριβώς κάνουμε για τις ορεινές περιοχές και στην Κρήτη και αλλού, για το πόσο το κράτος έχει παρέμβει, για το πόσο έχει φροντίσει να πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο. Η μεγαλύτερη σχολική εγκατάλειψη σε όλη την Ελλάδα είναι στο νομό Ρεθύμνου και ειδικά στα ορεινά του νομού Ρεθύμνου. Τεράστιο ζήτημα, το συζητάμε κάθε φορά και εγώ, για να μην λέω ψέματα, όποτε έχεις ένα φωνικό στα Ζωνιανά, όποτε έχεις ένα φωνικό στα Νόγια, όποτε έχεις ένα κάτι σοβαρό. Σας θυμίζω και την άλλη υπόθεση με την ενέδρα στον αστυνομικό και με τον Λαζαρίδη, τον Στάθη Λαζαρίδη, το θύμα της επίθεσης εκείνης από τα Ζωνιανά το 2008, και ξανά και ξανά και ξανά η ίδια κουβέντα. Θέμα τελευταίο, θέμα τελευταίο για σήμερα. Πάλι με την Κρήτη έχει να κάνει, αλλά με αφορμή μόνο την Κρήτη, συνολικά στα ενεργειακά και στα εξορυκτικά κλπ. Είχε δημοσίευμα στην εφημερίδα Τα Νέα τις προηγούμενες ημέρες, υπήρχε δημοσίευμα που έλεγε ότι η Exxon Mobil, παρά το γεγονός ότι η Total έφυγε από τις εξορύξεις, από τα θαλάσσια οικόπεδα πέριξ της Κρήτης, η Exxon Mobil όχι μόνο παραμένει, αλλά ζήτησε παράταση και έχει βάλει και ένα χρονοδιάγραμμα και. Ερώτηση βασική, πηγαίνει προς τον ΣΥΡΙΖΑ τόσο, γιατί η Νέα Δημοκρατία έτσι κι αλλιώς όλα τα έχει ξεπουλήσει, δεν τίθεται θέμα, ειδικά αν κουμπώνουν οι δουλειές. Μια χαρά, δεν περιμένω τίποτα καλύτερο. ΣΥΡΙΖΑ όμως, που έφερε τις εξορύξεις, που υπέγραψε με την Exxon Mobil και με την Total, και μάλιστα έτσι με δόξα και τιμή και με χαμόγελα και με τον Τσίπρα τότε να λέει ιστορική μέρα για την Ελλάδα, τώρα τι λέει για τις εξορύξεις? Και επειδή αυτά τα δύο χρόνια που πήρε παράταση Exxon Mobil, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια εκλογές, οφείλουν να ξέρουν και οι κριτικοί και οι υπόλοιποι στη χώρα αυτή που μάχονται κατά των εξορύξεων, γιατί δεν είναι μόνο στην Κρήτη, είναι και στο Ιόνιο, είναι και στην Ήπειρο, είναι παντού. Είναι υπέρ ή κατά των εξορύξεων το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς? Τις εξορύξεις που υπέγραψε, σας θυμίζω τις συμβάσεις που υπέγραψε ως κυβέρνηση, όταν ήταν αντιπολίτευση λίγους μήνες μετά, ψήφισε παρόν, δεν τις ψήφισε. Τελικά, παιδιά, είστε υπέρ, Αλέξη, υπέρ ή κατά των εξορύξεων? Να ξέρουμε κι εμείς τι κάνουμε, τι ψηφίζουμε, ειδικά στα περιβαλλοντικά. Θα έχει και αυτή η κουβέντα ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι μόνο οι υποκλοπές. Έχει και άλλα πράγματα η ζωή μας. Καλή συνέχεια, stop για σήμερα μέχρι εδώ. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ακριβώς ώρα. Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια χαρά. town. Gotta buy her diamond rings and a silk black gown. It's never too late to twirl around in a dress. We do the lindy hop, the jitterbug, confess to impress. I see the way you're looking at me, what do? I feel the stomp of your heels. It's time to disperse for a cocktail hour, Cranberry Club. Well, it don't matter. I see the way you wanna go in this world. The time it don't much matter. Staying young is getting old. Shut the suicide doors. Don't you dare look back. Well, we'll leave it today. Say goodbye to Fat Jack. I see the way that you are. Never knowing your next move. So let's pave the way. Mm-hmm.